कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य के स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को उसी देश में पहुंचाना। प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट ना पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य ही मानते हैं, इसीलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। परंतु महाराज ने वैश्य वृत्तियों में पशुनाम रक्षणम मनु स्मृति पशुओं की रक्षा करना कहा है। पर यहाँ भगवान उपर्युक्त पदों से अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। गायों की वृद्धि ना कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा जरूर करना जिससे हमारा गोदन घट न जाए। इसलिए वैसे समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर ना रखे। गो रक्षा संबंधी विशेष बात। मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है। गाय से अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गोपालन से गाय के दूध घी गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यह खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। वैसे के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकते हैं उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है पर वह धूप सहन नहीं कर सकता, धूप में चलने से वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है, कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊंट से भी खेती की जाती है, पर ऊंट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊंट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं और वे भी ऊंट जितने महंगे नहीं है। यदि घरों में गायें रखी जाएं तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे ना होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। गाय पवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय के गोबर गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिपे हुए घरों में प्लेग हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। खांसी में कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया, लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा के किनारे ले गए। वहां पर एक साधु रहते थे, उन्होंने पूछा किस व्यक्ति को क्या हुआ। लोगों ने कहा कि यह सांप काटने से मरा है। साधु ने कहा कि यह मरा नहीं है, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया, साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में नीचे ऊपर गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया, उससे उस व्यक्ति के श्वास चलने लगे और वह जी उठा। हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गोमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गोमूत्र रोज तोला दो तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संत को दमा की शिकायत थी, उनको गोमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयां बनाई जा रही है। गोबर से गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से गोबर और गोमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती। जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े उबड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, परंतु गोबर गोमूत्र से जमीन की उपजाऊ शक्ति जौ की तौ बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए हैं, जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए भी लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक है होती है, अतः उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि क्षीण होती है और स्वभाव शांत सौम्य होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज्यादा होता है, पर उन गायों में गुस्सा बहुत अधिक होता है, अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर होता है। भैंस का दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता, उससे सात्विक बल नहीं आता। सैनिकों को घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए, परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तो वे घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस पानी में बैठा करती है, वही स्वभाव घोड़ों में भी आ गया। कुटनी का दूध भी निकलता है, पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं, उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है। स्मृतियों में ऊंट कुत्ता गधा आदि को अस्पर्श बताया गया है। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है। जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि 16 संस्कारों में गाय का उसके दूध, घी, गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है। गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गोबर का ही चौका लगाया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। नरकों से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगव्य काम में लाया जाता है, जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र इन पांचों से बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी आदि काम में आता है। रघुवंश में के चलने में गाय की ही प्रधानता है। पौष्टिक वीर वर्धक चीजों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के गोचरण की लीला की थी, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध घी से उनकी बुद्धि प्रखर विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम है। गाय के दूध घी से वे दीर्घायु होते थे, इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है। बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। गो रक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गो हत्या चलती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा। जब गायें नहीं रहेंगी तब क्या दशा होगी, कितनी आपत्तें आएंगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब गायें खत्म हो जाएंगी तब गोबर नहीं रहेगा और गोबर की खाद ना रहने से जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी। जमीन के उपजाऊ ना रहने से खेती कैसे होगी, खेती ना होने से अन्न तथा वस्त्र कपास कैसे मिलेगा। लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय और उसके दूध, घी, गोबर आदि के ना रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खालों में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें और उनको अपने घरों में रखें। गाय का ही दूध घी खाएं, भैंस आदि का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशालाएं बनाई जाए। दूध के उद्देश्य से जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जाए। सरकार को की गो हत्या नीति का विरोध किया जाए और सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गो हत्या बंद कर दे। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभाव, जब चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना, चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अड़चन ना आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को कारण बताया। उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहां पर उसकी अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह, ये 7 अवगुण बताए हैं। गीता 14वें अध्याय का 8वां और 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी, क्योंकि वे आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा। सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया। यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्वगुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्यलोक तथा मृत्युलोक में जाते हैं, तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य होनी में जन्म लेता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, गीता 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य मात्र रजय प्रधान, रजोगुण की प्रधानता है, प्रधान वाला है। रजय प्रधान वालों में जो सात्विक, राजस और तामस तीन गुण होते हैं, उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसीलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्मयोनि कहा गया है तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि पद आए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वाभाविक कर्म है जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्म होने पर भी ब्राह्मण वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्र में मोखी प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा रामचरितमानस में आया है, इसीलिए चारों वर्णों के आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं। उनके शरीर शारीरिक सामाजिक नागरिक ग्रामीण आदि सबके सब कर्म ठीक तरह से ही संपन्न होते हैं, जिनसे चारों ही वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वाभाविक भिन्न भिन्न है। स्वभाव भिन्न भिन्न, चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। अतः इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया है। इसी को गुणों का संग कहते हैं जो जीवात्मा के अच्छे बुरे ओनियों में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुण संगो अस्य सदसदो जन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्रह्मांड आदि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए सम दम आदि, क्षत्रिय के लिए सौर्य तेज आदि, वैश्य के लिए खेती गौरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य है कि चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है। इसीलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ भोग और आराम के लिए करता है तब वह उन कर्मों से बंध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक संसार के हित के लिए करता है तब वह कर्मयोग हो जाता है। और उन्हीं कर्मों से जब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है अथवा भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि करता है तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्म तत्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता अखंडता निर्विकारता अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है जो अनंत आनंद स्वरूप है। होली आई रे कनाई, होली आई रे, होली आई रे कनाई, रंग छल के सोना दे जरा बांसुरी। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। छूटे ना रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, दो बनिया धोए चाहे सारी उमरिया। मोहे भाए ना हर जाई, मोहे भाए ना, मोहे भाए ना हर जाई, रंगे हलके सोना दे जरा बांसुरी। होली इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन विश्वास कमजोर हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, कर दी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का तूए उठा ले, रचना का ये अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, बोल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, को न दे खुद कोई दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत सुंदर। जग में सुंदर चाहे कृष्ण कहो नारा, जग में सुंदर चाहे कृष्ण कहो नारा। जग में सुंदर राम चाहे कृष्ण कहो नारा। माखन ब्रज में एक चुरावे एक बेर भिंडी के खावे, माखन ब्रज में एक चुरावे एक बेर भिंडी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोना के जग में सुंदर चाहे कृष्ण तो पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरते हैं दोनों बल के नाम, जग में सुंदर है दोनों। एक जानकी संग विराजे एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे। जग में सुंदर है दोनों चाहे कृष्ण कहो शाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। मत गठब दो दैत्यों को मस रूप से मारा, वेदों का उद्धार किया मगन हुआ जग सारा। सागर मंथन में प्रभु ने कश्यप रूप बनाया, अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी की रक्षा के लिए 12 रूप में आए, हिरण्याक्ष को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। भक्त प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया, अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि तीन पग मांग के बलि से वामन रूप विराट किया, बलि के सर पे पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहाए। जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। त्रेता युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया, जनक सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से ब्याह किया। जब द्वापर युग आएगा अवतार कृष्ण का लेंगे प्रभु, संहार कंस का करके तभी जग का संताप हरेंगे प्रभु। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे, मानव को प्रेम अहिंसा का प्रभु पावन पाठ पढ़ाएंगे। होगा कल की अवतार प्रभु का जब घोर कलयुग आए, धरती पे अधर्म की छाया कहीं न रहने पाए। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram आज की श्रीमद् भागवत कथा को यहीं विराम देते हैं। सीताराम आगे की कथा कल के दिवस में श्रवण की जाएगी। तब तक आप सभी को सियाराम।